तूफान, असी तेरे नाल एक गल सांझी करना चाहुंदे आ। सानू लगदा है कि जिन्ना हालातां च असी रह रहे हां, तैनूं विआह करा लैणा चाहीदा। नहीं जत्थे दस्सा, मेरा इस बारे कोई विचार नहीं। मैं तां पूरी तरह लहर नूं समर्पित हां। मैं जत्थेदार हां ते मेरा हुक्म तैनूं मानना ही पैणा। ठीक है जत्थे दस्सा। देश इको है।